بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، الله سبحانه وتعالى ametukusanya kwa mara nyingine katika muda huu baada salati dhuhur, ikiwa tunaendelea na darasa zetu, na ikiwa leo ni dhuhur يوم الثلاثاء, na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne الثامن من شهر شعبان يا ترهنان يا مويزي وكي اسلام مويزي وشعبان موكلف موجه من 47 هجريه دراسه اليونايو دراسه يا كتاب اتحاف اهل الايمان بدروس شهر رمضان نالي ان شاء الله تعالى tutaingia katika darasa ya nne. Qala al-musannif hafidhahu Allah ta'ala al-allamah al-fawzan ad-dars ar-rabi'u bayan ma yanbaghi an tushghala bihi awqat ramadan al-mubarak ad-dars ar-rabi'u darasa ya nne katika mfululizo wa madarasa ya kitabu hiki. Sheikh anasema bayanu ma yambaghi, kubainisha kile ambacho kinatakikana, antushghala bihi awqatu ramadan, zishughulishwe kwa kitu hicho nyakati za Ramadhani almubarak, Ramadhani iliyobarikiwa. Bayanu ma yambaghi, kubainisha kile ambacho kinatakikana, an tushghala bihi, zishughulishwe kwa kitu hicho, awqatu ramadhana almubarak, nyakati za Ramadhani zilizobarikiwa. Bimaana katika masiku yale ya Ramadhan ambayo kwa hakika ni masiku machache, ayyaman ma'dudat, ni siku 29 au siku 30. Masiku yale ni masiku yaliyojaa baraka na yaliyojaa kheri. Sasa Sheikh anatufunza hapa, nyakati kama zile za Ramadhani zitumike kwa mambo gani? Msimu kama ule wa Ramadhani watu washughulike na nini? Darasa hii ya nne inatufunza mambo hayo, kile ambacho kinatakikana zishughulishwe kwa kitu hicho nyakati za Ramadhani iliyobarikiwa. Qala hafidhahu Allah ta'ala alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani, sifa njema zote ni stahiki ya Allah juu ya fadla zake na wema wake subhanahu wa ta'ala. تفضل علينا ببلوغ شهر رمضان أم فذليش جويت بمعنى مكريم. تفضل علينا أم فذليش جويت ببلوغ شهر رمضان وكفيك katika mwezi wa Ramadhan. Wakati Sheikh anaandika kitabu hiki ilikuwa ni kipindi cha Ramadhani. Wamakkanana fihi, na akatumakinisha sisi ndani ya huo mwezi wa Ramadhani, min al-a'mali salihati, kutokamana na matendo yaliyokuwa mazuri, matendo mema. Wamakkanana fihi, na akatumakinisha sisi ndani ya hiyo Ramadhani, min al-a'mali as-salihati, tukamana na matendo mazuri, allati, matendo ambayo, tuqarribuna ilayhi, yanatukurubisha sisi kwake yeye Allah. Wassalatu wassalam, na sala na salam, ala nabiyyina Muhammadin, zishuke juu ya mtume wetu Muhammad, kana awwala sabiqin ila alkhairat, amekuwa huyo Muhammad ni mwenye kufuzu wa kwanza, ni mkimbiliaji wa kwanza. Kana ay Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwala sabiqin, ni mwenye kukimbilia wa kwanza, ila alkhairat, kuzikimbilia khairi. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام كذلك وعلى آله نصالنا سلام زي شكيو يوات ونبني قاكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نجيو يا مصحب زاكي الذين مصحب أباو آمنوا به ومن مؤمن يي وصحابه ولمؤمن تومي صلى الله عليه وسلم وعزروه أي واحترموه نوكم هشيم يي وكم با هشما هل يجو ونصروه نوكم نصور يي وصحابها واتبعوا النور الذي أنزل معه نوكيف وات نور أمباي إمترميشوا بمجناي محمد كيشان اسم أولئك هم المفلحون هاو نيو ونكفولوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما بعد أما بعد يا هايو يلي تنقليا شيخنا التوامية فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بتقوى الله وهكذا ينبغي أن نكون في شهر الله رمضان نفو أمام في تكيوة تويسس ونبو إنجي مويزم تكوفو رمضان أمباو tayari umeanza kubishahudi katika miji yetu. Hii ni Shaabani 8. Fa usikum, na nakuhusieni nyinyi Waislamu, wa nafsi, na kuihusia nafsi yangu, fi hadha ash-shahri al-mubarak, katika huu mwezi uliobarikiwa. Anakusudia mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Anatuhusia na kuihusia nafsi yake Sheikh bitaqwa Allah, natuhusia kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wa fi ghairihi min ash-shuhuri, na katika usiokuwa huu Ramadhani katika miezi pia wasia ni huu huu, hata nje ya Ramadhani katika miezi mingine ni wajibu sisi kushikamana na takwa Allah. Huu ni wasia wa Sheikh ndani ya Ramadhani na katika usiokuwa mwezi wa Ramadhani katika miezi mingine. Lakini Ramadhani ni mwezi wa kipekee, na anasema walakinna hadha ash-shahra lahu maziyatun khassatun lahu maziyatun khassahu Allahu biha. Inawezekana hiyo lakini ikawa ni mukhaffafa, kusema lakini hadha ash-shahr, si ndio? Itakuwa ni kama atifa. Walakinna hadha ash-shahr, na lakini huu mwezi huu, lahu maziya, una kipambanuzi, khassahu Allahu biha, amehusisha Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu kwa kipambanuzi hicho. Mwezi wa Ramadhani una kitu maalumu, ambapo Allah ameuhusisha huo mwezi wa Ramadhani kwa kitu hicho. Fahuwa mausimu lkhairat, nao huo mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kheri mbalimbali. Wakad ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika imepokelewa kwamba hakika yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yad'u bibulughi Ramadhan, alikuwa anaomba dua. Kana yad'u Allah bibulughi Ramadhan, alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufika mwezi wa Ramadhani. Mtume akiomba dua, Allah amfikishe na awafikishe Waislamu katika Ramadhani. Fakana yakul idha dakhala shahru rajaba, na akawa anasema, yani Mtume alayhi salatu wassalam, pindi unapoingia mwezi wa Rajab. Mtume katika dua zake zimekuja kwenye hadithi, yuhassinu ba'd ahli al-ilm, na wengine wanaidhoofisha, min haythu sanad, kwa upande wa isnadi yake, lakini wanakubaliana na maana yake. Mtume alikuwa akisema, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, ya Allah, twakuomba tubarikie sisi katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Sha'ban, tuwekee baraka katika Rajab na utuwekee baraka ya Allah katika Sha'ban kama hii tulionayo, waballighna Ramadhan, na utufikishe sisi katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu hiyo ni neema Allah kukuchagua wewe ukafika katika mwezi wa Ramadhan, kwa kuwa umechaguliwa kufika katika fursa. Wajua, kwa sababu sheitani anatuchezea sisi sana na ujinga umekuwa mwingi kuhusu dini yetu, mara nyingine hatuzioni fursa wala hatuzifurahii zile fursa ambazo huwa tunazipata, kama hii fursa ya Ramadhani ambapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamuomba Allah atufikishe Ramadhani, kwa kuwa Ramadhani ni shamba lenye mazao, ni mahala pa kuvuna. Sisi tunaweza tukafurahia fursa za kidunia ambazo tunazipata, vicheko kweli kweli. Unaonaje wewe ukalima ukafika wakati wa mazao, wakati wa kuvuna, wakati unavuna na soko limependeza huko, wakati unavuna mahindi yako au mpunga wako, wanakuambia jamaa, sio mchezo bwana, bai bei imenyanyuka huko sokoni. Hivi unakuwaje wakati ule unavuna? Wajua kwamba nimekutana na bei ya kueleweka, fursa hii ya kutajirika, nachekelea kweli kweli kwa sababu ni fursa. Na mfano wake katika mambo ya kilimwengu, angalia watu wanavyofurahi wakipata kozi katika maeneo ya ajira, kozi ya kwenda kusoma kidogo, ukirudi una nafasi, cheo kinapanda, fursa. Mtu vicheko, bwana nimepata kozi bwana, ndio nakwenda hivi. Anajua akirudi posho inaongezeka au mshahara unaongezeka, fursa hii na haichezei. Atakwenda hata kama mgonjwa, sema nitaponea huko huko. Kwa mchezo ni nafasi itakuja lini tena? Mimi nitapona huko kweli, nina malaria, lakini haya, nitameza dozi kwenye basi. Na mfano haya katika mambo ya kilimwengu, lakini wallahi Ramadhani inatujilia sisi, ni fursa kubwa, ni kheri. Wakati mwingine hatuzioni fursa wala hatuzitumii wala hatufurahi kuja Ramadhani, baadhi yetu kama tulivyozungumza katika madarasa yaliyopita. Tujifunze kitu hapa. Haya, Sheikh anasema, waruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imepokelewa vile vile kwamba hakika yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yubashiru ashabahu biqudumihi, alikuwa anawabashiria masahaba zake kwa kuwasili huo mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ikiingia, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anazungumza maneno ya bishara ya kufurahia na kuukaribisha mwezi huu. Wayubayinu lahum mazaya, na anawabainishia wao yale mambo yake maalumu. Mazaya ni yale mambo mahsusi. Wayubayinu lahum mazayahu, na anawabainishia wao hawa masahaba yale mambo maalumu ya huo mwezi wa Ramadhani. fayakul, na anasema ayuhan nasu, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun mubarak, ay qadima ilaykum, kwa hakika umekuwa na mieni nyinyi, umekujilieni nyinyi, shahrun adhimun, mwezi uliokuwa mkubwa, mubarakun, uliobarikiwa, umewasili kwenu, umefika kwenu. Na zimekuja riwayati mbali mbali namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akiukaribisha mwezi wa Ramadhani, kama hiyo riwaya iliyotajwa hapo chini kwa urefu, hadithi ya Abi Huraira iliyotajwa kwa urefu hapo, Mtume alaihi salatu wasalam akifurahia na kubashiri kuja Ramadhani akiwaambia, atakum ramadhanu shahrun mubarak, umekujilieni mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa, faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, hadithu Abi Huraira inda Ahmad, amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu funga yake hiyo Ramadhani, tuftahu fihi abwabu samaa, inafunguliwa katika huo mwezi wa Ramadhani milango ya mbingu, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na inafungwa katika huo mwezi wa Ramadhani milango ya moto, wa tughallu fihi maradatu shayatin, na wanafungwa minyororo katika huo mwezi wa Ramadhani wale maifiriti zaidi katika mashaitani, wale waovu zaidi katika mashaitani. Maana mashaitani wana mashaitani wao, wale waliozidi katika uovu. Lillahi fihi lailatu, anao Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani usiku ambao, khairun min alfi shahri, ni bora usiku huo kuliko miezi alfu. Lailatul qadri, lau ukiafikiwa kufanya ibada katika usiku huo. Lailatul qadri huupati katika mwezi wowote ila kwenye Ramadhani, lakini sisi ndio tunakoroma kwelikweli katika Ramadhani, na wengine kumi la mwisho ndio kwanza wanaacha swala. Desturi za miji yetu utaona shamra shamra za Ramadhani na bidii, kumi la kwanza na lile la pili, la pili likianza kuingia mwisho tu misikiti inapungua watu, kumi la tatu pana watu hawaswali tena, kumi la mwisho la Ramadhani pana watu hawaswali tena, wakati ule ndio wakati wenyewe wa kujipinda, kwa sababu pana usiku wenye cheo unapatikana katika yale masiku ya utar katika kumi la mwisho la Ramadhani. Ndio akasema hapa, nasoma faida tu, man hurima khairaha faqad hurima, yoyote atakayenyimwa kheri za usiku huo, huyo amenyimwa kwelikweli, kazibwa hasa. Kisha Sheikh anasema wayahudu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na anahimiza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabahu, kuwahimiza masahaba zake, ala lijtihadi fihi, juu ya kujitahidi ndani ya hiyo Ramadhani, bil a'mali saliha, kwa kuzifanya amali njema, min faraidhi wa nawafil, zikiwemo faradhi na sunna, wa min salawatin wa sadaqat, na zikiwemo sala, ni mmoja ni sala za faradhi na sunna kama alivyotaja hapa, min salawatin, zikiwemo sala, sala za faradhi na za sunna, wa sadaqatin, na sadaka mbalimbali watu kujitolea katika Ramadhani, ni mmoja ni sadaka za wajibu kama vile azzaka, au ni sadaka za sunna, sadaka mbalimbali kuwasaidia maskini, mafukara, mayatima, wajane, kuwafuturisha wafungaji na mfano mambo hayo, bali watu wenye ghera na dini yao. Kuna watu huchelewesha zaka zao wakazifanya kuzitoa katika Ramadhani, wakautaimu muda wa Ramadhani. Wengine wana ghera zaidi, acha hao ni kuchelewesha, wengine wanatanguliza. Inafaa kufanya hivyo. Anatanguliza zaka ya mwaka ujao kabla haujamalizika, kwa kuwa amekutana na Ramadhani, anaitoa zaka. Alafu mwaka ukifika ule wakati wa zaka, anapiga hesabu kama kile alichokitoa kilikuwa kimepungua, anakijazia. Anakuwa ametoa kwa hesabu ya mwaka wa nyuma, lakini atoe ndani ya Ramadhani. Mtu anatanguliza kwa kuwa anajua faida ya kutoa sadaka ndani ya Ramadhani, ujira wake ni maradufu, si ndio, eh? Lakini pana watu wengine anafurahia Ramadhani, ndio mwezi wa bajeti, ndio mwezi wa kubana, eh? Si ndio? La, ikiwemo swala na zikiwemo sadaka mbalimbali, nasema wabadhli ma'rufin wa ihsan, na kuutoa wema, eh? Wabadhli ma'rufin wa ihsanin, na kutoa wema kwa watu na ihsani mbalimbali. Wasabrin ala ta'ati llahi, haya ni mambo Mtume akiwahimiza masahaba, na kufanya sabr juu ya taa ya Allah, ukasubiria kuziswali faradhi kwa jamaa, ukafunga biashara yako, ukahudhuria katika jamaa, hata kama kuna wateja chungu nzima hapo nje, unamwambia as-salah, huu ni wakati wa sala jamaa, tutarudi kwenye biashara baada ya swala. Sio ule ujanja ujanja, unaacha ofisi wazi, unaiacha na vijana hapo, wanaambiana wenyewe tunapokezana, mimi nakwenda, alafu ngine nimeenda nyinyi, na hao mnawauzia, wanatakiwa wakaswali. Wewe usiwakusanye Waislamu wakati wa swala ukiwauzia, usijibebeshe dhima ambazo si wajibu wako. Na nyinyi ndugu zangu pia mkaswali, maana yake hata kafiri atakiwa aswali, lakini sharti mpaka asilimu. Swala inamhusu useme, lakini wengine wa Kristo, ma salakakum fi saqar, walijibuje, ni kitu gani kilichowatia katika moto wa Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa ni katika wenye kuswali. Swala inawahusu mukallafin mpaka makafiri, lakini wao wasilimu kwanza, alafu wachukue tahara. Sisi tayari tumesilimu, ni tahara tu, lakini wote atakaye tuswali. Sasa ile tabia ya kuwacha vijana ni yale yale tu, unawauzia watu na kununua kwa watu, unatakiwa wawe msikitini wakati huo. Funga wai jamaa. Haya, katika miezi mingine hamna habari, ndio utaratibu zenu hizo za kupitwa na jamaa. Ramadhani pia tujitahidi. Kwa hivyo na kusubiri juu ya taa, lakini pia wa imarati naharihi bisiyam, na kunawirisha huo mchana wa Ramadhani kwa funga. Wa imarati naharihi bisiyam, na kunawirisha mchana wake huo mwezi wa Ramadhani kwa kufunga. Wa lailihi bilqiyam, na usiku wake kwa kusimama kiyamu. Wa saatihi, na masaa yake huo mwezi wa Ramadhani. Bitilawati alquran, kwa kuisoma Qurani. Wa dhikrillahi azza wa jalla, na kumtaja Allah azza wa jalla. Mambo kama haya ndio alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwahimiza masahaba zake kuyafanya ndani ya Ramadhani. Wayafanya haya yakiwa yana kiwango cha faradhi au yakiwa yana kiwango cha sunna. Sheikh anatuambia akitunasihi, fala tudayi'uh bilghaflati wal-i'rad, na msi upoteze mwezi wa Ramadhani, msi uchezee ukawapita tu. Fala tudayi'uh, na msi upoteze huo mwezi wa Ramadhani. Bilghaflati wal-i'rad, kwa kughafilika na kwa kuupa nyongo mkaupuuza. Bilghaflati wal-i'rad, kwa kughafilika na kwa kupuuza, msifanye hivyo. Asema kahali al-ashqiya, kama ilivyokuwa hali ya watu waovu. pana watu ni waovu, wameghafilika mpaka na Ramadhani. Waislamu wenzetu, Ramadhani hana habari, yani mwezi wa Ramadhani kwake yeye ni kama miezi mingine, yuko na mambo yake ya haramu vile vile. Sio mtu wa ibada, anaendelea hivyo hivyo, hana khaufu kwamba walau huu ni mwezi wa tofauti. Shekhe anatuambia tusiwe katika ghafla kwa kiwango hiko, kama vile hali ya waovu, alladhina, wale ambao nasullaha, wamemsahau Allah, faansahu anfusahu, na akawasahaulisha wao nafsi zao. Wao wamemsahau Allah, hawana habari na dini yake, wala hawamwabudu, na Allah akawapa mtihani, nao wakazisahau nafsi zao. Faansahu anfusahu, na akawasahaulisha wao nafsi zao, wala hawana habari. Fala yastafidun, hawa watu waovu hawa hawapati faida yoyote. Fala yastafidun, na hawapati faida yoyote, mimururi mawasimi lkhairi, kutokamana na kupita misimu ya kheri, wao hawapati faida. Misimu inawapita, wamekodoa macho tu. Wala yaarifuna laha hurma, na wala hawatambui kwa hiyo misimu ya kheri utukufu wowote. Wala yuqaddiruna laha qima, wala yuqaddiruna laha qima, na wala hawaipi misimu hiyo, hawaikadirii misimu hiyo kwa kuipa thamani. Wao wanaona Ramadhani ni kama miezi mingine. Sheikh anaeleza, tuendelee kidogo hapo, sema kathiru minan nas, wengi miongoni mwa watu, la yaarifuna hadha shahra, hawaufahamu mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, hawautangui huu mwezi, illa annahu shahrun litanwii almaakili walmashari, isipokuwa ni kwamba hakika huo mwezi, watu wengi haya ndio maarifa yao. Kathiru minan nas, wengi miongoni mwa watu, la yaarifuna hadha shahra, hawaujui huu mwezi wa Ramadhani, hawautambui huu mwezi wa Ramadhani, illa annahu, isipokuwa kwamba hakika huo mwezi wa Ramadhani, shahrun litanwii almaakil, ni mwezi kwa ajili ya kusampulisha vyakula, walmashari, na kusampulisha vinywaji. Pana watu hakuna wanachojua kuhusu Ramadhani ila jambo hili, kwamba ni mwezi wa kubadilisha vyakula na kuviweka kwa sampuli mbalimbali na vinywaji. Anachokijua ni drafti kwenye futari basi, kwamba bwana futari utaratibu wake hakiwi chakula kimoja. Bwana futari lazima draft pale, tambi kidogo, muogo wa nazi kidogo, magimbi kidogo, pana rosti pale. Hicho tu ndio wanachokijua. Shaka anasema pana watu mughaffalun, walijualo ni hili kula tu. Haya, mnasemaje? Hawa hawapo, tupo, tupo. Na saa hizi watu wako mbio kujaza mastore, mtu anakwenda mbio store iwe ko na mafriza vitoweo, lakini ibada sio mtu wa ibada, wala hajiandai kwa ibada, yeye na familia yake. Kutwa ni kuwashughulisha wanawake kupika tu vyakula vingi. Wanawake hawaswali, hawasomi Qur'ani, hawafanyi adhkari, hawaswali faradhi wala sunna, na watu wanafunga nyumbani bwana, wala hawasaidii katika khairi, wala hawahimizi. Ghafal. Sheikh anasema fayubalighuna fi i'ta'i nufusihim ma tashtahi, na wanazidi wanapea watu hawa mughaffalun, watu wa kula na kunywa hawa, fayubalighun, na wanapea, wanazidi yani, fi i'ta'i nufusihim, katika kuzipa nafsi zao, ma tashtahi, kile ambacho nafsi inatamani, basi wanaitimizia. Bali Sheikh anasema wayukthiruna min shirai alkamaliyat min alat'imati walashriba, na wanakithirisha katika kununua vile vikamilishaji katika vyakula, minal at'imati, katika vyakula, wal ashriba, na katika vinywaji, vile vitu vya kukamilisha, si vyakula vya msingi, ni vitu tu vya kukamilisha mlo, matunda ya kila aina, hizo ndio kamaliati, matunda yawe pale, saladi, si vitu gani, vinywaji vya kila aina, pana majuisi hapo ya sampuliza, pana baada ya kushiba na kunywa juisi, pana dessert pia, kwa ajili ya kuleta digestion, kulainisha msosi, ice cream, na basi ndio kazi yao. Haina maana kwamba watu wasile, msielewe vibaya maneno. Mkijipanga na haya, mmejipangaje kwenye ibada? Na shaka anasema kula sana pia ni balaa, wa maalumu, na ni jambo lenye kujulikana, anna al-ikthara min al-maakil, kwa mahakika kukithirisha kutokamana na vyakula, walmasharibi, na vinywaji, yukasilu ani taa, kunatia uvivu huko kukithirisha kula na kunywa, kunatia uvivu kuhusiana na taa. Na kweli ukishiba sana, hata ibada unazifanya kwa uvivu, na wakati mwingine ukakwepa, wejishindilia maftari mengi, halafu uone unakutesea kwenye tarawehe. Wakati mwingine ukalala unaumwa nini, vichomi, vichomi gani umeshiba bwana, pitiliza uji jagi nzima bwana, nasikia kichomi hapa. Sasa kwa msosi ule usipate kichomi, hujakaa kiibada. Au ikiswaliwa rakaa mbili, karatasi moja tu, maskini tena maimamu wetu wenyewe wanatuvumilia hawa, juzuu kwa siku, kwenye rakaa nane juzuu moja. Wakati mwingine wanapunguza, waangalie watu walikuchoka, akimaliza hizo rakaa mbili anakuwa kujilaza pale chali, kitumbo hiki na hema kwelikweli, anaambia leo sio mchezo, leo sio kasoma ngapi mbona, swala yenyewe fupi saa nne tushaondoka, kula. Ni kweli shekhe anasema kunasababisha kuwa mvivu, walmatlubu, sikiliza nasaha hizi mina sheikh, walmatlubu, na chenye kutakiwa, min almuslimin, kutoka kwa muislamu, ayuqallila min at-ta'ami washarabi, apunguze katika chakula na vinywaji, kula kwa kiasi, kunywa kiasi, mwili uwe mwepesi kwenye ibada, hatta yanshata litaa, mpaka apate uchangamfu kwa ajili ya taa. Maneno makubwa haya, basi muda wetu umekwenda sana, tatosha. Tutakuja kuendelea kutokea hapo darasa ya kesho. Na sasa maana sana hizi tuzishike, ndugu zangu Waislamu. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.